vertraging door een auto met pech. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Gisteren was het precies 75 jaar geleden dat de staat Israël werd uitgeroepen. Bij het Polygoonjournaal klonk dat zo. Op de dag dat het Britse mandaat over Palestina eindigt, komt in de havenstad Tel Aviv de voorlopige Joodse regering bijeen in het Museum voor Schone Kunsten, dat bewaakt wordt door leden van de Haganah. David Ben-Gurion, de minister-president, arriveert voor de grote zitting waarbij de staat Israël wordt uitgeroepen. Kort na de proclamatie werd Israël reeds door enkele regeringen de facto erkend. Nu, 75 jaar later, is Israël tot op het bot verdeeld over de politieke koers van de huidige regering. Gaat Israël de 100 jaar halen? Of zijn de verschillen daarvoor te groot? Dat zometeen. Vandaag, tijdens de eerste zitting van het Marengo-proces sinds de arrestatie van advocaat Ines Wesky, klonk er een opvallend statement van de bekende advocaten Christian Vlokstra en Nico Meijering. Hun kantoor weigert vanaf nu om verdachten bij te staan als bij de rechtszaak een kroongetuige is betrokken. De deals die het OM maakt met kroongetuigen zorgen volgens de advocaten voor niet te beheersen risico's en ellende. Stevige teksten, hebben de advocaten een punt? Ga ik vragen aan twee andere strafrechtadvocaten, Onno de Jong en Sanne Schuurman. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Even voor de context, we kennen dit Marengo-proces allemaal omdat onder andere Ridouan Taghi verdacht is, maar vooral ook omdat drie mensen rondom de kroongetuigen zijn vermoord. Dirk Wiersum, Peter R. de Vries en de broer van de kroongetuige Nabil B. Over de beveiliging bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid onlangs een kritisch rapport uit. Dat we dat even allemaal scherp hebben. Meneer Schuurman, snapt u dat het kantoor van Fieke Advocaten, waarbij beide heren betrokken zijn, Vlokstra en Meijeri, dat die zeggen we willen geen verdachten meer bijstaan? Ja, dat snap ik zeker. Dat ze dat zeggen. Ik erken dat er heel veel problemen zijn rondom die kroongetuigenregeling. En de risico's die er zijn. Dus ik snap heel goed dat ze dat zeggen. Maar waarom zou je dan als advocaat daar niet meer aan mee willen doen? Nou, omdat je natuurlijk onderdeel bent van dat proces. Dus je bent, je staat andere verdachten bij. Zij staan heel duidelijk geen kroongetuigen bij. Maar andere verdachten staan zij bij. Ja. En ze zeggen, het geeft nu zoveel problemen en zoveel gedoe. Tenminste, als ik hun goed begrijp. Dat wij het niet meer eigenlijk niet meer vinden dat wij ons werk als advocaat goed kunnen doen. En we zijn natuurlijk wel advocaten die ook wat willen kunnen doen. Dus als je alleen maar als een soort excuus als advocaat daar zit, hè, dus dat je dus een beetje als schaamlap wordt gebruikt in de rechtszaal, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, wij doen het niet meer. Het is niet zozeer angst voor hun eigen veiligheid, maar het is meer, we kunnen ons werk niet doen. Ja, tenminste, ik heb het alleen maar uit de media mogen vernemen. Ik heb ze er zelf niet over gesproken. Dus wat ik ze erover lees, wat ze zeggen, is dat ze eigenlijk vinden dat de hele regeling gewoon niet meer klopt. En dat heeft onder andere, denk ik, te maken met de arrestatie ook van mevrouw Wesky. Ja. Ja, ik zit nog te zoeken of ik het snap. Want je zou zeggen, je kan toch gewoon je verdachte verdedigen? Daar verandert toch niet zoveel aan als er ook een kroongetuige bij is? Of, exact. Of wordt het dan zo schimmig dat je niet meer weet welk verwijt waar vandaan komt of zo? Nou, tenminste, zoals ik het begrijp, zij maken dit statement nu op dit moment. En zeggen van, wij kunnen onze verdachten niet meer goed bijstaan. Want het wordt zo schimmig inderdaad, we niet meer precies weten hoe het ervoor staat. En dan onder andere ook met de veiligheidsmaatregelen die er zijn. Ja. Zeggen zij van, nou ja, het wordt ons too much. Ja. Ja, meneer de Jong, ik hoorde u al. U zei exact. Ja, weet u. Ik ben niet zo onder de indruk van dat statement. Ik snap wel dat het van deze advocaten komt. Deze advocaten staan nou juist verdachten bij die zich moeten verdedigen tegen verklaringen van een kroongetuige. En u moet zich goed realiseren. Dan hebben ze recht van spreken, zou je zeggen. Nou ja, kijk, u moet zich goed realiseren dat een verklaring van een kroongetuige of een kroongetuige, als die verklaringen aflegt, hè, dan worden die verklaringen aan een minutieus onderzoek onderworpen. Dat heet het proces van verificatie en falsificatie. En als dan blijkt dat alles klopt wat die kroongetuige zegt, dan worden die verklaringen ingezet en dan wordt die kroongetuige ingezet en niet eerder. Dus op het moment dat die verklaringen in het proces komen, ja, dan heb je een heel solide basis om op te vervolgen. Laat ik het zo maar zeggen. Dus het wordt voor advocaten steeds moeilijker natuurlijk om zich te verweren tegen verklaringen van kroongetuigen. Niet omdat ze zo schimmig zijn, nee, maar omdat ze zo hard zijn. Dus misschien even goed om te zeggen dat u veel kroongetuigen bijstaat, hè? Ja, ik sta kroongetuigen bij. Het zijn natuurlijk ook verdachten. Maar ik sta ook kroongetuigen bij, ja. En nogmaals, die verklaringen die worden niet ingezet. U zegt die staan als een huis. Zijn onderzocht. U zegt die staan als een huis. Ja, meneer Schuurman. Daar ben ik sowieso niet zo mee eens. Hè. Dat mijn ervaring is met kroongetuigen is dat ze juist helemaal niet zo heel erg sterk verklaren. Het is wel zo dat ze natuurlijk ongelooflijk lang traject hebben doorlopen voordat ze uiteindelijk in de zittingzaal komen. En dat ze uiteindelijk door advocaten bevraagd worden. En dan nog zijn hun verklaringen vaak niet zo consistent. Het is wel vaak zo dat een rechter wel veroordeelt op basis van de kroongetuigen. En dan wordt er gezegd, kijk, zie je wel, het werkt. Maar we hebben dat destijds ook gehad met de speurhondenonderzoeken. Dan gingen honden die gingen ergens aan ruiken en dan liepen ze naar de naar een verdachte toe, hè? Of hij dat object had aangeraakt. En dan hadden ze uiteindelijk gezegd, kijk, hij heeft het goed, want de verdachte wordt veroordeeld. Ja, maar dat kwam juist door de methode. Dus ik bedoel, het is een vicieuze cirkel. Dus als je zegt, het werkt, want wij krijgen verdachten veroordeeld, denk je, ja, maar krijg je de juiste verdachte veroordeeld, dan heb je er wel het juiste punt voor je. U zegt, ik ben daar niet van overtuigd. U zegt, dus er zijn mensen veroordeeld op grond van verklaringen van kroongetuigen, waarvan ik er niet van overtuigd ben dat ze schuldig zijn. Nou, dat vind ik heel sterk gezegd, hoor. Dat bedoel ik wel. Okay. Dat bedoel ik wel te zeggen. Ja. Alleen om nou heel specifiek op een zaak in te gaan en daar naartoe te gaan. Nee, dat gaat niet om. Het gaat om de gedachte. De kroongetuigen, laat ik het maar zo zeggen. Kijk, wij kennen elkaar natuurlijk ook professioneel gezien. Dus hij staat de kroongetuigen bij. Ik sta bijvoorbeeld een verdachte bij. En dan zitten we in het verhoor. En dan hebben we allebei over die kroongetuigen een andere mening. Nu heeft het over meneer de Jong. Ja, precies. Ja. Dus laten we nou niet heel specifiek ingaan op specifieke gevallen, lijkt me niet juist. Nee, het is wel zo dat je vaak ziet dat er met de kroongetuigen heel wat aan de hand is. Dus hij is in de problemen gekomen in het milieu. Of doordat hij de boel belazerd heeft binnen het milieu en zelf zijn eigen vrienden achter hem aan zitten. Of hij wordt opgepakt, de straf is te hoog. Verslavingsproblematiek, allerlei gedoe om zo'n kroongetuigen heen. Heeft allerlei belangen om te verklaren. En uiteindelijk komt daar dan een soort product uit waar we dan mee verder moeten. Het gaat vaak om hele serieuze zaken. Ja. Het is nogal een wankel gebied. Meneer de Jong, het is een wankel gebied. Nou, dat ben ik niet met mijn collega eens. Kijk, wat voor motieven een kroongetuige ook heeft om te verklaren, het gaat uiteindelijk om de intrinsieke inhoud van zijn verklaring. En is het waar of is het niet waar? Precies. En of is het waar? Kloppen. Ja, en als ik heb tot nu toe in alle drie de grote kroongetuigenprocessen, de kroongetuigen bijstaan, Passage, Iris en Marengo. En tot nu toe is nergens gebleken dat de verklaringen van de kroongetuigen niet zouden kloppen. Daar is meneer Schuurman niet van overtuigd. Nee, dat denk ik ook niet. Kijk, als je de verdediging spreekt in die zaken, dan zullen ze allemaal zeggen dat die kroongetuigenverklaringen voor geen meter klopten. En het Openbaar Ministerie. En, maar ja, de rechter bepaalt uiteindelijk in ons land. Precies, kijk, en dat is nou juist het probleem. Denk ik, of niet het probleem dat de rechter het bepaalt, dat is natuurlijk hartstikke goed. Alleen de advocaten vinden, wat ik zo merk nu in deze processen, en ik vind dat zelf ook wel, dat het eigenlijk voor een rechter bijna niet te doen is om die hele kroongetuigen van tafel af te gooien. Dus er zit altijd wel een stukje van waarheid in, dus er klopt altijd wel een stukje. Maar wel je weet niet welk stukje? Maar welk stukje wel niet waar is, weet je niet. En ik vind het nogal onbetrouwbaar wat er gezegd wordt. En er zullen best wel betrouwbare stukken in zitten. Maar je weet niet welke. Waarom moeten we er toch mee doorgaan? Waarom bent u zo enthousiast? Behalve omdat het uw cliënten zijn. Hè? Ik zeg het nog maar een keer bij. Weet u, kijk, enthousiast is natuurlijk een groot woord. Maar ik ben een voorstander van de kroongetuigenregeling. Omdat? En met de kroongetuigenregeling is niets mis. Waar het mis is gegaan, is de uitvoering. Daar is in dat traject zijn door het OM fouten gemaakt die onschuldige slachtoffers hebben geëist. En als je het over Dirk Wiersum, Peter R. de Vries en de broer van Nabil B. Maar dan dat wil nog niks zeggen over de kwaliteit van de regeling. En ik vind de raadslieden nu zeggen in dat Marengo-proces, die zeggen van wij staan geen verdachten meer bij die in processen waar kroongetuigen figureren. Ja. Ja, dat vind ik een beetje hetzelfde als dat je tegen Paris Saint-Germain zegt, wij willen best met jullie voetballen, maar dan moet je niet Messi opstellen, want dan doen we niet meer mee. Oh, zegt u dat de kroongetuige inmiddels echt de belangrijkste speler is van het OM? Nou, ik weet niet. Nee, zeker niet de belangrijkste speler. Okay. Er is natuurlijk heel veel ander ondersteunend bewijs. Maar er is nog steeds geen equivalent. Er is nog steeds geen even zwaar middel als een kroongetuige. Iemand die uit dat milieu komt, deel heeft uitgemaakt van bijvoorbeeld een criminele organisatie. En dus uit eigen wetenschap van alles kan verklaren. Ja. Meneer Schuurman, u wilt de Messi van de Weber over. Dat is natuurlijk helemaal niet wat ze zeggen. Ze zeggen niet, u stelt Messi op, dus wij doen niet mee. Nee, zij zeggen rondom die processen waar een kroongetuige in zit, daar is zoveel gedoe omheen, er zit zoveel druk op. Wat ik las, hebben ze het over de liquidaties die hebben plaatsgevonden. Maar volgens mij zijn deze twee advocaten ook gevolgd, bijvoorbeeld tot in Dubai. Er is nu een advocaat aangehouden. Dus is in dit soort zaken zijn de belangen zo gigantisch groot. En er gebeuren zulke rare dingen eigenlijk die niet in een normaal strafproces thuis horen. En dat hangt samen, de arrestatie van Ines Wesky hangt samen met het feit dat er een kroongetuige betrokken is in dit proces. Maar zij zeggen wel dat het proces, zullen we maar zeggen, dus een proces waar een kroongetuige in voorkomt, volgens mij is dat wat zij zeggen, dat zoveel met zich meebrengt, dat zij niet meer verdachten willen bijstaan die in zo'n zaak voorkomen. Ja. Dus volgens mij zeggen zij, de kroongetuigenregeling veroorzaakt heel veel gedoe. Dus beveiligingsmaatregelen rondom de advocaten eromheen. Maar ook schimmigheid over de betrouwbaarheid. Schimmigheid over de betrouwbaarheid. Maar ook dus kennelijk een arrestatie van een advocaat. En ja. Alles al met al zeggen zij, we doen het niet meer. Zo lees ik het. Meneer de Jong, heeft hij de advocaat van de arrestatie van mevrouw Wesky ermee te maken, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de arrestatie van mevrouw Wesky helemaal los staat van de kroongetuigenregeling en van het feit dat er in het Marengo-proces een kroongetuige Maar niet van het besluit van deze advocaat. Het had volgens mij bij iedere. Ja, het had bij bijvoorbeeld. Als je ervan uitgaat dat iemand onder druk van een cliënt staat, dan kan dat bij willekeurig elke cliënt gebeuren. Ja. Die daartoe in staat is. Dat heeft niets met een kroongetuige of de kroongetuigenregeling te maken. Meneer Schuurman, Vlokstra die maakt zich grote zorgen over de toekomst van de advocatuur. Deelt u die zorgen? Ja, die deel ik wel, ja. Ja. Ik vind dat de advocatuur onder druk komt te staan. Steeds meer. Helemaal in dit soort grote zaken. Vlokstra zei vandaag ook, ik word ook heel vaak de vraag gezien alsof ik in het kamp Tachi zit. Ja, precies. Dat bedoel ik. Bij die uitspraak kan ik me wat voorstellen. Omdat ik ook wel eens in een kamp neer word gezet. Maar je behaart toch wel de belangen van een kamp? Nou, kijk, je staat een verdachte bij, dus een persoon bij. Ja. En je verdedigt ten eerste nooit hun daden, hè? Of hun de daden van ze verdacht worden, maar hun belangen. Daarnaast zijn het belangen in de strafzaak. En het is niet zo dat je vervolgens, bij wijze van spreken, klinkt heel stom, maar stel dat je, als we toch in de voetbaltermen bent, de advocaat van Paris Saint-Germain bent, hoef je niet voor Paris Saint-Germain te zijn. Nee, precies. Dat kan. U zegt dat gaat wel steeds meer door elkaar. Ja, en die kroongetuige heeft daarmee te maken? Nou, in dit soort processen wordt daar door de media, door het Openbaar Ministerie ook wel op gezinspeeld. De loopjongens van Tachi hebben we al gezien. Ja. En ik denk dus de kroongetuigenregeling aan zich wordt nu heel duidelijk naar voren toe gehaald. Zeggen, ja, daarmee is het eigenlijk begonnen. Hè? Dit soort megaprocessen met dit soort gedoe. Dus daar is het verkeerd gegaan. Dus daarom staan we die niet meer bij. Maar volgens mij hebben ze het over veel meer excessen dan alleen die kroongetuigen. Even tot slot, meneer De Jong, dezelfde vraag voor u. Maakt u zich zorgen over de toekomst van de advocatuur? Nee, ik maak me geen zorgen over de toekomst van de advocatuur. Ik maak me wel zorgen over de verharding tussen het OM en de advocatuur. En de ruksigloosheid waarmee het OM soms opereert jegens advocaten, maar ook jegens verdachten. Daar maak ik me wel zorgen over. Dat kan best zakelijker, professioneler en dus beter. Maar over de advocatuur in het algemeen maak ik mij voor de toekomst geen zorgen. Oké. Ik ga u beiden bedanken. Sander Schuurman en Onno de Jong, allebei strafrechtadvocaat. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Gisteren vierde Israël zijn 75ste verjaardag. Veel tijd om te feesten is er niet, want na 75 bewogen jaren lijkt het erop dat de staat afstevend op een nieuwe crisis. Schaam je, dat is wat er galmt door de straten van Israël. Het zijn de grootste protesten in lange tijd. En het galmt door tot in het parlement. De betogers hebben het gevoel dat Israël langzaam afglijdt naar een dictatuur, zoals in Turkije of erger. Ja, er is grote verdeeldheid over de politieke koers van de huidige regering onder leiding van premier Netanyahu. Hoe moet het nu verder? Moet Israël vrezen voor het 100-jarig jubileum? Of staat de toekomst niet wezenlijk op het spel? Ga ik vragen aan oud-Israël-correspondent Salomon Bouwman, rabbijn Yanky Jacobs en universitair docent Hebreeuws Piet van Midden. Hij schreef het boek Israël, een wereld apart. En bij alle drie de heren zijn hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Meneer van Midden, u schrijft veel over Israël, bent ook docent Hebreeuws. Wat is volgens u de kern van wat er op dit moment aan de hand is in Israël? Ja, wat ik dan de kern is, dat kan ik zo niet zeggen. Het gaat om een groot probleem. Het probleem is dat de samenleving tot op het bot is verdeeld. En die twee groepen, ik ga maar stotteren ervan, zeg. Die groepen die kunnen niet met elkaar overweg. Nee, maar kan je zeggen dat de democratie echt onder druk staat? Nou, Israël is ook wel een democratisch land. Maar het heeft ook een zekere beperktheid daarin. Hè? Het is een unitaire republiek. Dat betekent dat er geen tussenlagen zijn. Dus je hebt, wij hebben een Eerste Kamer en een Tweede Kamer. Daar is alleen de Knesset. En binnen die Knesset speelt zich het hele verhaal af. Ja. En dat maakt het naar mijn overtuiging wankel. Ja, maar dan is het nogmaals mijn vraag. Kan je zeggen dat de democratie daar fundamenteel onder druk staat op dit moment? Dat gaat me te ver, maar het gaat wel een beetje in die richting. Ja, ja. Meneer Bouwman, u heeft bijna 40 jaar in Israël als correspondent gewerkt. Hoe kijkt u naar de huidige crisis? Hoe fundamenteel is die? Nou, het is een fundamentele crisis. Maar op het moment dat we nu spreken, is er wat licht aan de tunnel. Want na de Israëlische oorlog tegen Gaza is de positie van premier Netanyahu ten opzichte van zijn rechtse coalitie zodanig versterkt dat het eruit ziet op dit moment dat de juridische hervormingen, en daar gaat het om of Israël een democratie is, ja of nee, van de baan is. Dus er is wat lucht gekomen in de crisis in Israël. En er zijn op dit moment ook geen demonstraties met spanborden de democratie is in gevaar. We worden een fascistisch land. Dat is voorbij. En ik wil Omdat die voorgestelde hervormingen van bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof van de baan zijn, zegt u, maak ik me niet hele grote zorgen? Nee, ik wil het even in het historisch perspectief plaatsen. Ja. Het is dus niet de eerste keer dat er een crisis is in Israël. Ik wil alleen even herinneren toen het vredesproces met de Palestijnen was. Is Yitzhak Rabin vermoord na een van de grootste demonstraties die in Israël heeft plaatsgevonden. Ja. Maar er is daarna de democratie niet in gevaar gekomen. Nee. Maar het land was op de bot verdeeld over de Palestijnse kwestie, over het eventueel teruggaven van bezet gebied. En we zitten nu in dezelfde fase van waaruit erop lijkt dat Israël in gevaar is. Maar mijn ervaring met de Israëlse realiteit is dat ook deze crisis voorbij gaat. Ja. Maar de fundamentele problemen die er zijn, en dat werd al aangegeven door de vorige spreker, tussen de seculieren en de religieuze, want daar gaat het om, dat is het reëel probleem. Want de religieuze zijn sterk in de regering vertegenwoordigd en zijn in staat hun wil via de coalitie met Netanyahu aan de politiek, ja, aan de, ja, maatschappij op te leggen. Dus dat is wel degelijk een terugkerend probleem. Want dan, voor nu is het misschien net even opgelost, maar u zegt daarmee is het fundamentele probleem niet opgelost, meneer Van Midden. Nee, het komt gewoon terug. Dat is een repeterende breuk. Dat kan niet anders. Want? Want, nou ja, kijk, religieuzen blijven religieuzen en seculieren blijven seculieren. Ja, maar die kunnen toch met elkaar in gesprek gaan en samen tot overeenstemming soms komen? Ja, dat heb ik niet gezien nog tot nu toe. Nee, het is een wens, een gedachte, een hoop. Ik had vaderhoop, wie weet. Maar ik zie het niet gebeuren. Nee, nee. En kan je zeggen, want dat is niet waar. Oh, wat is niet waar? Want seculieren en religieuzen hebben samen in een regering gezeten in Israël. Onder Rabin, religieuze partijen, ook van de ultra-orthodoxe, hebben altijd in Israëlische regeringen plaatsgenomen. Dus ze staan niet buiten de maatschappij, maar komen op voor hun eigen belangen. Ja, meneer Van Midden? Dat is waar, ze komen op voor hun eigen belangen. Alleen, het is ongelooflijk ingewikkeld om te zeilen tussen die twee rotsen. En ik heb ook het idee, als ze dat bij de vorming van de regering, als men van die religieuze af kan, dat men het ook graag doet. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dat zou kunnen, maar het kan dus niet. Nee. En dus heb je ze nodig en dus moet je het gewoon samen doen. Je kan Israël geen regering vormen nu zonder religieuze partijen. Nee, dat klopt. Ja. Ik denk maar dat worden ze ook niet groter, die religieuze partijen? Zit daar niet veel groei, electoraal gezien? Ja, er zit groei in. absoluut. Ja. En dat gaat niet stoppen vermoedelijk de komende tijd. Ook het is ook een enorme geboorteoverschot. Ja. Dus, Meneer Jacobs, u bent een stuk jonger dan de andere twee heren. Ik geloof dat ik nu niemand beledig. Nee hoor. Kijkt u op dezelfde manier naar de ontwikkeling in Israël of ziet u het heel anders? Ik ben het met mijn gesprekspartners eens dat ik niet denk dat de toekomst van Israël op het spel staat. Absoluut niet. Wat je wel ziet is... Meneer Van Midden zit wel iets meer naar die kant. Die zegt, het wordt spannend als ze de 100 jaar halen. Nou, ik zeg dat... Zei u dat zei u toch niet? Nee, ik heb het net niet gezegd. Maar, net niet? Maar het is wel zo dat Israël tussen gevaarlijke landen zit. Nee, dat is zo. Kijk, we moeten de problemen en de zorgen die mensen hebben... moeten we niet wegpraten. Die zijn er natuurlijk. Dat is in feite coherent aan het zijn van een democratie. Je ziet de demonstraties, je ziet dat het pijn doet... Maar maak ik me zorgen om die demonstraties? Ik zou me zorgen maken op het moment dat mensen niet meer demonstreren. Precies. Ja. En het feit dat ze demonstreren, dat is goed. En Israël is een coalitieland. Er zijn verschillende facetten in die samenleving. En die zullen samen moeten werken, samen met elkaar moeten praten. Het ingewikkelde in Israël en in feite veel andere democratieën... Israël is een religieuze democratie... of een democratie met een religieuze grondslag. En dan krijg je de vraag, waar eindigt de theocratie en begint de democratie... of waar eindigt de democratie en begint de theocratie? Ja, maar die vraag ligt in Israël echt op tafel... Precies. Omdat die groep religieuze steeds groter wordt. Nou, ik weet niet, dat is natuurlijk een vraag die coherent is... aan het feit, aan het zijn van een Joodse staat. En die vraag is van zo'n 75 jaar geleden. Die hebben ze 75 jaar... op kunnen schuiven. Maar toen was de groep religieuze toch veel kleiner dan nu? Ja, maar de groep seculier was misschien ook kleiner. Nou, meneer Bouwman, de verhoudingen lagen toen toch echt verhoudingen waren anders. Ja. Ja, de verhoudingen die waren inderdaad anders. Maar als ik even terug mag komen op de vraag... want daar gaat het kennelijk om tijdens dit gesprek... of Israël de 100 jaar houdt. Nou, daar hoeft het niet per se over te gaan. Het gaat over hoe het nu gaat, maar die vraag stel ik ook inderdaad. Jawel, oké. Maar je moet ook even in de geschiedenis kijken. Want een van ons die hier zat zei van... ja, Israël wordt omringd door vijandelijke landen. Ja. Nou... Dat kan je zeggen. Maar als je objectief kijkt wat er gebeurt... is Israël bezig aan een integratieproces in het Midden-Oosten. Je hebt de Abraham-akkoorden gehad. Je hebt vredesrelaties met enkele Arabische landen. En dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Want die waren er al voordat die Abraham-akkoorden werden gerealiseerd. Israël was al diep in de Arabische wereld om technologische redenen. Omdat de Sunni-Arabische wereld geïnteresseerd is in Israëlse high-tech... Mm-hmm. Vanwege het probleem met Iran. Maar zegt u, eigenlijk is de positie van Israël in het Midden-Oosten wel slechter geweest dan nu? De relaties met de landen eromheen zijn misschien wel beter dan in het verleden? Zijn veel beter dan in het verleden. De basis is natuurlijk het vredesakkoord met Egypte, Jordanië. Nu de snelle integratie van Israël in andere delen van de Arabische wereld. Ja. Dus ik ben wat betreft de toekomst van Israël... afgezien van de interne problemen, niet pessimistisch. Nee. En als je me de vraag stelt, haalt Israël de 100 jaar? Dan zeg ik volmondig ja. Ja, u zegt de interne problemen zijn misschien wel groter... dan de conflicten met de landen om hen heen op het moment. Ja, maar dat is zo. Maar die zijn niet van dien uit dat de staat Israël ten onder gaat. Want er zijn oplossingen voor de interne problemen. Kom maar zo. En daar wil ik aan toevoegen, want ik ben het volledig met meneer Bouwman eens... Er zijn zeker problemen, maar die problemen zullen worden opgelost... simpelweg omdat er geen alternatief is. Er is maar één Joodse staat. En dus alle partijen zullen uiteindelijk met elkaar aan tafel komen... ook om die interne, die heftige problemen... en om daar een oplossing voor te vinden. Nou, dat gaan Midden, ze zeker doen. Er is geen alternatief, meneer Van Midden. U kunt wel zeggen, ik durf net niet te zeggen of ze de 100 halen... maar er is geen alternatief. Ik denk dat ze de 100 halen. Je kan er ook niet wonen als je dat idee niet hebt. Waarom wordt die vraag aan Israël gesteld? Hè? Waarom niet in Nederland? Waarom zijn wij er over 100 jaar niet meer? Iets andere geschiedenis, is ook zo. Maar Israël heeft trouwens ook een geschiedenis natuurlijk. Want de staat Israël die we nu meemaken is er al lang geweest. Ja. Dus hij is gewoon weer opnieuw tot leven gebracht in mijn perceptie. Ja, oké. Maar goed, los daarvan. Meneer Bouwman zegt de relatie met de omringende landen is eigenlijk beter dan ooit, mag ik dat zeggen? Ja. Ja, beter dan ooit. Nou, bij een aantal landen is dat zo. Zeker met die Abraham-akkoorden, zeker met Egypte, zeker met Jordanië. Maar Libanon en Syrië is natuurlijk nog een levensgevaarlijk verhaal. Ja. En in de verte Iran. Daar hadden we vroeger minder last van en nu veel meer. En ik denk dat Saudi-Arabië met Iran in gesprek is gegaan om het grote probleem een beetje te kunnen bevatten. Ja. Oké, okay, zijn we het daarover eens? Dan gaan we even naar de oplossingen. Want u had een oplossing, hoorde ik, meneer Bouwman. Ja, maar dat is een beetje op de lange termijn uiteraard. We hebben de tijd. Wat we nu besproken hebben, ik weet niet hoeveel tijd ik hier heb, maar je hebt de Palestijnse kwestie, die heel centraal is voor de toekomst van Israël. En er zijn dus nu in Israël ideeën. We kunnen het niet oplossen, omdat er al 500.000 Israëli's in bezet gebied wonen. Hoe lossen we het dan wel op? En ik zal het kort zijn, want het is een beetje een lang verhaal. Dan gaan we een confederatie stichten tussen de westelijke Jordaanoever en Israël, waardoor de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever stemrecht krijgen in de confederatie, en de Israëli's in Israël uiteraard. En dat probleem op die manier tot een oplossing kan worden gebreid. Je maakt een nieuwe staatsvorm bijna voor dat deel van het land. Ja. Waarin Israël en de Palestijnen samen verantwoordelijk zijn voor dat gebied? Ja, dat de Palestijnen dus bestuursautonomie hebben, dat hebben ze nu ook. Ja. Maar dan in het kader van een confederatie met stemrecht. En dan moet het natuurlijk worden uitgevoerd. Hoe moet het staatskundig worden ingevuld? Maar wat is dan het verschil met de Gazastrook? Want daar heeft Israël zijn recht teruggetrokken. Ja, nou, de Gazastrook kan in de confederatie worden opgenomen. Okay. Want als je herinnert naar het vredesproces met de Palestijnen, was de bedoeling dat de Gazastrook via een treinverbinding via Israël met de westelijke Jordaanoever zouden verbonden om een Palestijnse staat te vormen. Dus Gaza hoort eigenlijk bij Israël, maar er is een heel groot probleem. Namelijk, de Palestijnen zijn enorm verdeeld. Om even te instrueren, we hebben nu de Israëlische aanvallen gehad op Gaza. Mm. Israël heeft de islamitische jihad aangevallen, maar Hamas niet. En ik heb wel eens een opiniestuk geschreven in de NRC. Het is tijd dat Israël met Hamas gaat onderhandelen. Okay. En dat gaat nu kennelijk gebeuren, want er zijn nu gesprekken met Hamas. Okay. Hamas is buiten de strijd gebleven. Ja, meneer Van Midden? Ik geloof er niks van. Van die confederatie niet? Nee, dat geloof ik. Ik zie het totaal niet zitten. De Palestijnen hebben zulke ongelooflijk slechte leiders. In mijn boek ook, heb ik dat uitvoerig beschreven. Het grootste wat je de Palestijnen kunt toewensen is goed leiderschap. Maar het leiderschap denkt alleen maar aan zichzelf. Zolang dat niet beter is, gaat het niet lukken, zegt u. Nee. Ja. Meneer Jacobs? Er is een serie, en dat doet me een beetje denken aan uw idee. Dat is in Israël uitgebracht een paar jaar geleden. Dat gaat over verschillende utopieën die worden gebouwd. En dan een hele religieuze staat in Jeruzalem, en een seculiere staat in Tel Aviv. En dan met zelfbestuur, et cetera. En de... maar je ziet ook hoe gevaarlijk dat kan zijn. En daar ben ik ook een beetje bang hier voor. Dat uiteindelijk heel veel mensen helemaal niet in een hele religieuze, dan wel Joodse, dan wel Palestijnse staat willen wonen. Uiteindelijk willen de meeste mensen in een gedeelde democratie bevinden. En de oplossing voor elk conflict is natuurlijk ook niet. Net zoals niet elke keer als ik ruzie maak met mijn echtgenoten, hoef ik ook niet te gaan scheiden. Nee, dat valt reuze mee. Okay. Maar je hoeft niet. Precies, je kan ook met elkaar in gesprek blijven. Ik denk dat we vooral met elkaar in gesprek moeten blijven en zo samen oplossingen moeten vinden. Met de Palestijnen dan? Met iedereen. Kijk, want dat is natuurlijk net ook benoemd. Er is ook binnen de Palestijnen is ontzettend veel verdeeldheid. En binnen de verschillende Israëlische steden ook. Je kan niet elke keer zeggen, nou, dan splitsen we af en maken we ons eigen mini-staatje. Dat is niet de oorlog. Het is een hele makkelijke oplossing, maar het is niet de oplossing. Uiteindelijk moet je er samen uitkomen. Maar dat klopt natuurlijk. Maar hoe dan? Want dat is natuurlijk wel de vraag als je ziet hoe het nu gaat. Nou, vandaar mijn idee. Niet mijn idee, maar het idee dat in Israël leeft, dat we moeten komen tot een federatie of confederatie. Zoals Zwitserland. Een soort Zwitserland-constructie. Ja. Dat theoretisch moet het mogelijk zijn, maar het is natuurlijk ook een kwestie van leiderschap aan de Israëlische kant en ook aan de Palestijnse kant. Ja. Want aan de Israëlische kant zal er ook veel weerstand zijn, vooral van de religieuze Zionisten, die claimen dat de westelijke Jordaanoever, Judea en Samaria, een onafscheidelijk deel is van het Joodse land. Ja. Dus het probleem is psychologisch, religieus heel groot. Maar de dwingende positie van de grote verandering in het Midden-Oosten, waarin Israël deel van uitmaakt en ook de Palestijnse wereld, zal uiteindelijk in mijn visie leiden tot een oplossing. Ja. Durft u daar mee eens te zijn, meneer Van Midden? Ja, u hoopt het natuurlijk ook, maar... Ik wil best hopen. Ik zet mij aan tot hopen, laat ik het zo zeggen. Ik zie dat niet gebeuren. Maar je ziet ook dat bij de grote groepen in de Gazastrook en in de Westbank, dan zie je dat de regering totaal niet meer de grip heeft op al die jongeren die er rondlopen. Nee. Wij kunnen Nederland niet eens jongeren uit Rotterdam. Dat gaat over de kwaliteit van het leiderschap dan weer. Ja. En dat gaat niet gebeuren, denk ik. En okay. Nou. Ik wil het natuurlijk hopen. Als we aan dat ik wat een doe. Eén zin mag u nog zeggen, meneer Bouwman. Nou, als feit, er komen nu weer 20.000 Palestijnse arbeiders uit Gaza werken in Israël. Ja. Dat zijn jongeren. Ja. Er is dus een continue Verbinding tussen Israël en... Dank voor dit gesprek. Oud-Israël-correspondent Salomon Bouwman, rabbijn Yanky Jacobs en universitair docent Hebreeuws Piet van Midden. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Zijn gast is de 90-jarige meester-illustrator van kinderboeken, T. Chong King. 9:30, langs lijn en omstreken. Op maandag is er dan altijd het Sportforum. Vandaag misschien wel over Feyenoord. Fijne dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.